Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Talking about you, a main, always ready to go. Now when it comes to moving, babe, you're awful slow and holler. Oh, oh, oh, oh. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα. 1η Δεκέμβρη, Τετάρτη, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης και βεβαίως η πρώτη γραμμή της επικαιρότητας έχει πρόστιμα. Από την ώρα που συνέδεσες το εμβόλιο με τα λεφτά, μόνο χαμένος μπορεί να βγεις. Κερδισμένος δεν θα βγεις σε καμία περίπτωση. Στην καλύτερη περίπτωση να είσαι λίγο ίσα βάρκα, ίσα νερά, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι θα βγεις χαμένος και επικοινωνιακά και ηθικά και πολιτικά. Λοιπόν, η είδηση από χθες, είμαι σίγουρος ότι την έχετε ακούσει, είναι οι έκτακτες ανακοινώσεις Μητσοτάκη, ότι όσοι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου ή άνω των 60 ετών δεν έχουν κλείσει έστω το ραντεβού τους για εμβολιασμό, 100 ευρουλάκια κάθε μήνα πρόστιμο από την ΑΑΔΕ. Και με το πολύ μεγάλο επιχείρημα ότι αυτά τα λεφτά θα πηγαίνουν για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αυτού που του περικόπτουμε εμείς τις δαπάνες, το θυμάστε, 600 εκατομμύρια έχουμε κόψει από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, για αυτή τουλάχιστον τη χρονιά, τα δώσαμε σε ραφάλ, φρεγάτες κλπ, αλλά το πρόστιμο που θα φάει ο 60+, αν δεν εμβολιαστεί, είναι 100 ευρουλάκια το μήνα, κάθε μήνα, και πηγαίνουν για να ενισχυθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ορίστε βρε αχάριστη, τι άλλο θέλετε, ενισχύουν και τα νοσοκομεία. Ξέρετε, εγώ σήμερα λέω να ξεκινήσω σε αυτό το θέμα κάνοντας έστω και κάθε υπερβολή, χωρίς να το πιστεύω, αλλά ελάτε λίγο, αν δεν σας κουράζω, ελάτε μαζί μου λίγο να κάνουμε μία παραδοχή, να διευκολύνουμε λίγο τη συζήτηση αυτή. Θέλω να πω, να δεχτούμε ότι σε αυτούς τους 520.000 πολίτες, συμπολίτες μας άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί, κάτι πρέπει να κάνεις. Ελάτε να το δεχτούμε αυτό, γιατί όντως κάτι πρέπει να κάνεις και δεν το κάνω έτσι ως παραχώρηση τώρα στο Μητσοτάκη να πω και μια καλή κουβέντα. Ελάτε λίγο, ελάτε αν έχετε την όρεξη και τη διάθεση και την υπομονή να ακολουθήσετε λίγο μια γραμμή σκέψης. Με καλή διάθεση και με συγκατάβαση. Ξέρω ότι έχει γίνει χαμός από χθες και στο Twitter και σε αυτά και τα πρόστιμα και λοιπά και λοιπά και κράξιμο, δικαίως. Αλλά σας παρακαλώ ειλικρινά. Θέλετε να κάνουμε μια μικρή παραδοχή? Ναι, είναι καλό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μάλιστα με πόνο ψυχής τον προβλημάτισε πολύ, είναι καλό που παίρνει ένα μέτρο το οποίο θα βάλει τους ηλικιωμένους υποχρεωτικά. Τι να κάνουμε τώρα, δοκιμάσαμε τα πάντα, βάλτε ένα ερωτηματικό εδώ. Όμως το αποτέλεσμα θα το πετύχουμε, παιδιά, διότι ήδη άρχισε, λέει, κάτι να κινείται στα εμβολιαστικά κέντρα, με την έννοια ότι αρχίσαν να κλείνονται ραντεβού ήδη με το που το είπε, από τους 60+. Γιατί αυτοί έχουν νούμερα, βλέπουν με το ΆΜΚΑ, βλέπουν ότι κάτι τσίμπησε. Θα μου πεις, μπορεί να το λέει έτσι ψέματα για να δείξει ότι υπάρχει αποδοχή στο μέτρο και ότι αυτό, τίποτα δεν αποκλείεται, τίποτα δεν αποκλείεται. Είστε ακόμα μαζί μου στο ότι καλός, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης προσωπικά, προσπαθεί να προστατέψει τους πιο ευάλωτους, τις πιο ευάλωτες ομάδες, τις ευπαθείς ομάδες. Και άμα δεν θέλουν με τίποτα να προστατευτούν μόνες τους, θα τις προστατεύσει με το ζόρι. Και εγώ λέω καλώς. Ξέρετε, κυκλοφορούν από χθες αρκετά παραδείγματα από την άλλη πλευρά. Εκείνο το πιο κλασικό, ξέρετε ποιο είναι. Και το κράνος και η ζώνη δεν είναι... επιλογή σου είναι ρε παιδί μου να μην φορέσεις κράνος και ζώνη, αλλά τα έχουμε λύσει πολλά χρόνια τώρα αυτά, λέει στο αφήγημα όλο αυτό. Ναι φίλε μου, μπορεί εσύ να μην γουστάρεις να φορέσεις κράνος, αλλά εγώ έρχομαι ως πολιτεία και σου βάζω πρόστιμο, γιατί άμα δεν φοράς κράνος και πέσεις και δεν χαιρετήσεις τα εγκόσμια και σε έχω μετά σε μεθ, σε εντατικές, αποκαταστάσεις, φυσικοθεραπεία, όλα αυτά, το κράτος θα τα πληρώνει, οπότε με ζημιώνεις ως πολιτεία, ζημιώνεις την κοινωνία γενικά, οπότε θα σου βάλω το πρόστιμο για να σε αναγκάσω να φοράς κράνος και να μην πληρώνω μετά όλα αυτά. Και τα έχουμε λύσει αυτά. Τα έχουμε λύσει προς το θετικό. Ναι, το έχουμε αποδεχτεί όλοι. Άμα δεν φοράς κράνος, θα φας πρόστιμο. Άμα δεν φοράς ζώνη, θα φας πρόστιμο. Άμα δεν κάνεις εμβόλιο, θα φας πρόστιμο. Είστε ακόμα μαζί μου στο συλλογισμό? Δεν είναι, δεν τον υιοθετώ σε κάθε περίπτωση, αλλά ελάτε σας παρακαλώ να κάνουμε μία μικρή παραδοχή για λίγο, για λίγο, ότι αυτό είναι ένα σωστό μέτρο ή μάλλον όχι, ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έχει ένα σωστό αποτέλεσμα και το οποίο δίνει μία προϋπόθεση ότι έστω και δια της καταναγκαστικής οδού τον τελικό σου στόχο, που είναι να εμβολιάσεις τις ευπαθείς ομάδες, θα τον πετύχεις. Άρα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, άρα τι να κάνουμε τώρα, δέμα όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος, μπορώ να σας λέω εδώ παροιμίες τώρα αυτό και λοιπά, να τελειώσει η εκπομπή. Ας δεχτούμε λοιπόν, σας παρακαλώ, ότι αυτό είναι ένα σωστό μέτρο που εξήγηλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αυτό το δεδομένο, τούτου δοθέντος που λέγανε και παλιά, έχω δύο βασικές απορίες. Δύο μόνο. Θέλω να μου εξηγήσεις, ως πρωθυπουργός, θέλω να εξηγήσεις σε αυτούς τους πολίτες εδώ, που να εμένα με βλέπεις, πάω να τους πείσω ότι καλά έκανες, καλά έκανες. Κάνω τον ενδιάμεσο τώρα, θέλω να τους πείσεις ότι έχεις ένα σχέδιο για αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να απαντήσεις στο πώς είναι δυνατόν πριν από 15 μέρες και πριν από ένα μήνα και κάτι να μου έλεγες ότι να μου λες τότε ότι δεν πρόκειται να πάμε σε άλλους εμβολιασμούς, γιατί σε άλλους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, γιατί η υποχρεωτικότητα δημιουργεί περαιτέρω αντιδράσεις. Και άρα φτάσαμε μέχρι εκεί, είπαμε σε αυτές τις δύο κατηγορίες, τους υγειονομικούς, τους εργαζόμενους στα γυροκομεία και τέλος. Άντε βάλαμε και στην ΕΜΑΚ, η οποία μάλλον ξεκάρφωτα την πλήρωσε στα ξεκούδουνα, γιατί κάπου έπρεπε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πρόβα. Στην αστυνομία ούτε λόγος. Αλλά τέλος πάντων τελειώσαμε εκεί με την υποχρεωτικότητα, βάλαμε και σε αναστολή 4.500 ανθρώπους από τον τομέα της υγείας. Ακόμα οι θέσεις δεν έχουν καλυφθεί. Και μου έλεγες και στη Βουλή στη συζήτηση για την πανδημία με τον Τσίπρα και στην συνέντευξη στο Μέγκα με τον Πρετεντέρη και τη Ράνια Τζίμα, μου έλεγες ότι δεν είναι η πολιτική μας από εδώ και πέρα υποχρεωτική εμβολιασμή. Και πρόσεξε να δεις, δεν μου το έλεγες πριν από 6 μήνες να πω ότι ρε παιδί μου ξαναστράβωσε η δουλειά, ξαναχάλασε η φάση, βλέπεις πως πάνε. Δεν έχουν περάσει 6 μήνες ή ένας χρόνος, έχουν περάσει 15 μέρες που να παρήφχει. Δηλαδή θα ήμουν έτοιμος να το δεχτώ ότι νοιάζεσαι πραγματικά, και πως το έπες έτσι, με προβλημάτισε λέει, προσωπικά με πόνο ψυχής, κάπως έτσι το έπες δακρύβρεχτα πήρε την απόφαση αυτή. Θα ήμουν απόλυτα έτοιμος να το δεχτώ και να έρθω και σε εσάς εδώ σήμερα και να προσπαθήσω να σας πείσω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα σχέδιο ρε παιδί μου, δηλαδή σε πήρε από εκείνο το σημείο και σε πάει στο άλλο το σημείο και ξέρει να σε πάρει πρωθυπουργός, είναι που να πάρει ευχή, τον ψήφισες. Άσε την ερώτηση τι ψηφίσατε, αλλά τον ψήφισες που να πάρει ευχή, και άρα περιμένεις να σε βάλει σε ένα δρόμο και να σου δείξει ότι έχει ένα σχέδιο για ένα θέμα που απασχολεί όλο τον πλανήτη και που ακόμα δεν είμαστε πια πρωτάριδες. Δηλαδή περάσαμε ένα χρόνο, περάσαμε ένα κύμα, περάσαμε δεύτερο κύμα, περάσαμε τρίτο κύμα, είμαστε στο τέταρτο, που να πάρει ευχή κάτι πρέπει να έχεις μάθει από όλο αυτό το πράγμα. αλλά εσύ μου έλεγες άλλα. Και όχι μόνο μου έλεγες άλλα, αλλά ξέρεις τι γίνεται, τα έχω φέρει και για να τα ακούσουμε. Και με στενοχωρεί που σε εκθέτουν τόσο πολύ, και το λέω έτσι με πάσα ειλικρίνεια, ότι με στενοχωρεί που σε εκθέτουν τόσο πολύ τα δικά σου τα λόγια που να παρήφχει. Εγώ λέω ότι έχεις δίκιο σήμερα, αφού το θέλεις να συμφωνήσουμε, ότι έχεις δίκιο σήμερα, καλά κάνεις. Καλά κάνεις, πρόστιμο. Πρόστιμο ρε παιδί μου, γιατί δεν, το φτάσαμε στο μη περαιτέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν παίρνουν από λόγια, μόνο όταν στην τσέπη του Έλληνα αρχίσει να χτυπάει καμπάνα, πείθεται. Πώς είναι δυνατόν στις 18 Οκτωβρίου και στις 3 Νοεμβρίου, είναι τα δύο αποσπάσματα που θα ακούσετε τώρα, πώς είναι δυνατόν να μου έλεγες αυτά εδώ τα πράγματα στη Βουλή και στο Μέγκα. Τι άλλαξε μέσα σε 15 μέρες, και μην μου πεις μετάλλαξη όμικρον τώρα. Μην μου πεις μετά και ο πανικός για τη μετάλλαξη όμικρον. Γιατί εδώ πέρα έχεις, εδώ και μέρες έχεις ξεπεράσει τους 18.000 νεκρούς. Κάθε μέρα έχεις σχεδόν 100. Τώρα η μετάλλαξη όμικρον ήταν αυτή που σε φόβησε για τους ηλικιωμένους, για τους άνω των 60. Πώς είναι δυνατόν να μου έλεγες τέτοια πράγματα. Αυτό εδώ, αυτά τα δύο αποσπάσματα. Ξαναλέω τις ημερομηνίες να προσέξετε. 18 Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου. Όπως σας είπα, δεν μπορώ να υποχρεώσω κανένα να εμβολιαστεί. Και οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί έφτασαν στα όρια τους στις δύο κατηγορίες που τους επιβάλαμε. Δεν πρόκειται να επιβάλλουμε άλλους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Καμία άλλη χώρα δεν έχει πάει σε διαρρημμένες υποχρεωτικότητες. Για τον λόγο ότι από ένα σημείο και πέρα, δυστυχώς χτυπάμε πάνω σε ένα τείχος αντίδρασης από τους ανεμβολίαστους, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαπεράσουμε. Και όσο πιο σκληροί είμαστε και όσο περισσότερες υποχρεωτικότητες βάζουμε, τόσο μεγαλύτερες αντιδράσεις προκαλεί αυτό. Έτσι που λέτε. Ο ίδιος άνθρωπος είναι. Αυτός εδώ που ακούσατε στις 18 Οκτωβρίου και στις 3 Νοεμβρίου είναι ο ίδιος άνθρωπος με αυτόν εδώ που θα ακούσετε τώρα στις 30 Νοεμβρίου. Στην προστασία λοιπόν ακριβώς των συμπολιτών μας, αυτών των συμπολιτών μας, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας. Γι' αυτό το λόγο και ο εμβολιασμός τους καθίσταται στο εξής υποχρεωτικός. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ. Και με νόμο, τα χρήματα αυτά θα συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία μας. Δεν μπορεί που λες να ισχύουν και τα δύο μαζί αυτά. Δεν μπορεί να ισχύει ταυτόχρονα ότι όσο περισσότερες υποχρεωτικότητες βάζεις, τόσο μεγαλύτερες αντιδράσεις συναντάς. Δηλαδή με την υποχρεωτικότητα που έβαλες τώρα θα συναντήσεις πιο μεγάλες αντιδράσεις. Άρα μια τρύπα στο νερό κάνεις αν ισχύει το πρώτο. Ούτε μπορεί να ισχύει το ότι δεν θα επιβάλλω άλλους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και μετά από ένα μήνα και κάτι να λες επιβάλλεται υποχρεωτικός εμβολιασμός και μάλιστα με την επιβολή προστίμου, υπό την απειλή προστίμου. Δεν μου δείχνεις, σου είπα, ξεκινάω από την αρχή θέλοντας να πιστέψω ότι αυτό, έστω και με τον καταναγκασμό, αφήνω έξω ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα συντάγματος, γιατί το κράνος δεν είναι το ίδιο με την ιατρική πράξη. Το εμβόλιο είναι ιατρική πράξη. Ακόμα και για μας που είμαστε υπέρ των εμβολιασμών, κάτσε, δεν είναι ακριβώς ίδια τα πράγματα. Εδώ του επιβάλλεις κάτι να κάνει στο σώμα του. Το κράνος είναι, δεν μπαίνει μέσα στο σώμα του άλλου. Μπαίνει από πάνω, στο κεφάλι. Μου δείχνεις ότι πάει λίγο όπου φυσάει ο άνεμος, ρε παιδί μου. Μου πάει λίγο ό,τι δείξει το δελτίο των δημοσκοπήσεων που έρχεται στο Μαξίμου. Μου πάει λίγο σε μια κατάσταση που είναι όπως λάχι, όπως λάχι. Δεν πιστεύω ότι ένας πρωθυπουργός ξυπνάει με το, δηλαδή καθορίζονται οι αποφάσεις ενός πρωθυπουργού σε αυτή τη χώρα με το πώς ξυπνήσαμε σήμερα, με το πώς βλέπουμε ότι έρχεται το πράγμα και με το πόσο εύκολα μπορώ να κάνω μία κολοτούμπα. Θυμάσαι, κατηγορούσες άλλον για κολοτούμπα, όχι ότι δεν τις έκανε και εκείνος τις κολοτούμπες. Αλλά εδώ πέρα έχεις μία κατάσταση η οποία είναι τη μία μέρα είναι άσπρο, την άλλη μέρα είναι μαύρο. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο αυτά. Και έχω και άλλη ερώτηση, δεύτερη. Επαναλαμβάνω, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας. Είμαι στο mood, είμαι ειλικρινά, ξεκινώ την κουβέντα από το ότι το μέτρο είναι θετικό. Έστω για λίγο βρε παιδί μου, μη φωνάζεις, για λίγο, έλα να το δεχτούμε για λίγο. Για να δεις ότι υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι να σε βγάλουν από τα ρούχα σου εκτός από το ίδιο αυτό καθ' αυτό το μέτρο του προστίμου των 100 ευρώ στους άνω των 60 αν δεν εμβολιαστούν μέχρι 16 Ιανουαρίου. Και έρχομαι στην ημερομηνία, στις 16 Ιανουαρίου. Εδώ είναι η δεύτερη ερώτηση. Ξεκινώ ως δεδομένο ότι θέλεις να προστατέψεις αυτούς τους ανθρώπους και θέλεις γρήγορα να τους βάλεις σε μια διαδικασία. Το 15 Ιανουαρίου πώς στέκει, θέλεις να μου το εξηγήσεις. Το 15 Ιανουαρίου από την 1η Δεκεμβρίου που είναι σήμερα, από χθες, από τις 30 Νοεμβρίου, είναι 1,5 μήνας. Είναι όλος ο Δεκέμβρης και μισός Γενάρης, πρόσεξε, όχι για να εμβολιαστούν, όλος ο Δεκέμβρης και ο μισός Γενάρης για να κλείσουν το ραντεβού, που άμα το κλείσουν ξέρεις τώρα πως λειτουργεί ο Έλληνας ρε παιδί μου, δηλαδή στις 15 άμα το φτάσεις μέχρι εκεί και πεις δεν παίρνω πίσω τίποτα, δεν δίνω παράταση κλπ, όλοι εκεί 13, 14, 15 Γενάρη θα κλειστούν όλα τα ραντεβού και μετά βεβαίως δεν θα βρίσκεις επιτόπου ραντεβού, μετά θα βρίσκεις στις 30 Γενάρη και μετά θέλει και μια-δυο εβδομάδες να σε πιάσει το πρώτο και μετά για να ολοκληρώσεις με τις δύο δόσεις θέλεις να περάσουν 15 μέρες. Ξέρεις πώς είναι αυτό. Και μετά θέλεις άλλες 15 για να πεις ότι έχεις μπει σε μια κατάσταση ανοσίας. Ο 60χρονος τώρα που θέλεις να προστατέψεις, έτσι. Άρα μιλάμε ότι έχουμε φτάσει Φλεβάρι-Μάρτι. Όχι. Δεν με πείθεις που να πάρει ευχή. Εμένα δεν μου βγαίνουν και δεν είμαι και γιατρός για να πω. Άμα θέλεις να τους προστατέψεις. Και άμα είναι να το επιβάλλεις το πρόστιμο, σου λέω, ξαναλέω, συνέχεια θα το λέω, έτσι θα γίνω κουραστικός. Καλά τους έκανες, μωρέ. Καλά τους έκανες. Εκεί, αφού δεν καταλαβαίνω, δεν παίρνουν από λόγια. Τι μου το πας 15 Γενάρη. Γιατί δεν τους λες, παιδιά, αν δεν μπείτε μέσα στο σύστημα, μέχρι τις 15 Δεκέμβρη. Μέχρι τις επόμενες 15 μέρες. Μη σου πω και λιγότερο. Άντε, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε. Γιατί είναι το 15 Γενάρη. Γιατί είναι το 15 Γενάρη, γιατί εγώ τώρα αρχίζει να δουλεύει, είναι ξέρεις και το, ναι, το μυαλό φταίει καμιά φορά, δεν φταίσαι εσύ, μπορεί να φταίει το δικό μου το μυαλό. Αλλά αρχίζει να δουλεύει περίεργα, πώς να το κάνουμε τώρα, είναι τέτοια η κατασκευή του που δουλεύει περίεργα. Γιατί κάτι πάλι μου μυρίζει με εκκλησίες που να πάρει ευχή. Γιατί μπροστά έχεις τώρα, είμαστε σε περίοδο νηστείας, μετά έχεις Χριστούγεννα, έρχονται οι γιορτές. Και φαντάζεσαι τώρα να πηγαίνεις μέσα στις γιορτές και να το έχει βάλει και να είναι όλοι. Εσύ έβαλες, μπήκες μέσα, θα πληρώσουμε. Όχι, τα Χριστούγεννα που ήταν να πάρουμε δώρο, τελικά μας κόψει 100 ευρώ από τον τάδε μήνα. Και είναι επειδή πολλοί κόσμος από τους ανεμβολίας τους ηλικιωμένους αυτής της κατηγορίας κυκλοφορεί γύρω-γύρω από τις εκκλησίες και μέσα στις εκκλησίες. Φαντάσου τώρα να έχεις αυτό το πρόστιμο, των 100 ευρώ. Και να έχεις και τον παπά από τον Άμβονα να λέει να η κακή κυβέρνηση που τους ανθρώπους εδώ, γιατί και πολλοί από αυτούς είναι και ιερωμένοι που είναι πάνω από τα 60 και θα πληρώνουν πρόστιμο. Ελπίζω δηλαδή να μην κάνουν καμιά εξαίρεση για τους ιερωμένους. Φαντάσου τώρα αυτό μέσα στα Χριστούγεννα που θα πάει πολλοί κόσμος στην εκκλησία, που θα γίνεται αυτό, να έχεις εκεί μια αναταραχή, ένα σούσουρο, άστο να πάει στο καλό, μετά είναι τα φώτα. Τα φώτα που θα πρέπει να κάνουμε αγιασμούς υδάτων, κέρατα και όλα αυτά μαζί, συγγνώμη για το κέρατα. Άσε και τα φώτα. Πάμε. 15 Γενάρη λέει να έχει κλείσει. Για να πας άλλες 15 και άλλες 15 για την ανοσία, για τη δεύτερη δόση και αυτό. Μάρτιος. Το καταλαβαίνω λάθος. Δηλαδή, αν ρε παιδί μου πραγματικά θέλεις και με πόνο ψυχής όπως το είπες για το καλό, είμαι σίγουρος ότι αυτή η απόφαση θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Πότε θα τη σώσει κουμπάρε το Μάρτιο. Τώρα καίγεται από αυτός μας. Τώρα δεν καίγεται. Τώρα δεν είναι 660 τα κρεβάτια στις ΜΕΘ που είναι κατηλημένα. Τώρα δεν έχεις το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα δεν ξεπεράσεις τους 18.000 θανάτους. Δηλαδή το Μάρτιο πόσους θα έχεις ξεπεράσει θανάτους για να εφαρμοστεί το μέτρο στην ουσία από τις 15 Γενάρη και μετά να κλείνουν ραντεβού. Εμένα δεν μου βγαίνει. Δηλαδή βλέπεις ότι ξεκινώ με καλή διάθεση να υποστηρίξω το μέτρο για το οποίο από χθες έχει γίνει ο ρημαγδός δηλώσεων, καταδικαστικές, αυτό η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα, ο Κινάλο, ο Βαρουφάκης, το ΚΚΕ. Εντάξει, τα ακούω με προσοχή, φυσικά έχουν δίκιο που φωνάζουν. Ελάτε τώρα, δεν είναι σωστό το μέτρο αυτό. Για την οικονομία της συζήτησης το δέχτηκα, γιατί θέλω να βάλω αυτές τις δύο ερωτήσεις που σας έβαλα. Αλλά ακόμα και να ήθελα να σε υποστηρίξω και να ήθελα να πω κι εγώ, άντε ρε παιδί μου, και ας κάνουμε και ακόμα μία υποχώρηση στα δικαιώματά μας και στα συντάγματα και στα αυτά και αυτό. Δεν μου βγαίνει, δεν μου δίνεις, δεν με βοηθάς, ειλικρινά δεν με βοηθάς. Κάτσε μισό λεπτό. Μου είπες εχθές ότι από τους 580.000 ήταν ένα ενδιαφέρον στοιχείο αυτό. Έχεις 580.000 ανθρώπους άνω των 60 σε αυτήν εδώ τη χώρα, εκ των οποίων 580.000 που είναι ανεμβολίαστοι, δεν είναι οι άνω των 60 τόσοι, είναι παραπάνω φυσικά, οι ανεμβολίαστοι άνω των 60, στο Νοέμβριο που πέρασε, μέσα στο Νοέμβριο εμβολιάστηκαν περίπου 60.000, άρα σου περισσεύουν 520.000, μάλιστα. Και για να πιάσεις αυτούς τους 520.000 να τους εμβολιάσεις, θέλεις πόσο καιρό, για πες, γιατί προσπαθώ να καταλάβω γιατί δίνεται ο χρόνος αυτός μέχρι τις 15 Γενάρη. Δεν προλαβαίνεις. Κάτσε, εγώ έχω καταλάβει ότι έχεις βάλει ένα στόχο 20.000 τη μέρα εμβολιασμούς. Λες, μέχρι τώρα είμαστε στους 5, 15 εκεί, να φτάσουμε τους 20.000 εμβολιασμούς τη μέρα για να είμαστε καλά. Εντάξει, άμα έχεις 500.000 δια 20.000, ξέρω εγώ σε πόσο κάνει. Για πες και εσύ που είσαι πιο καλός στα μαθηματικά. 500.000, 520.000 σου βάζω εγώ δια 20.000, μας κάνει 26 μέρες. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα θα τους έχεις τελειώσει. Και μάλιστα το είπε για να μην τον αδικούμε, κατά προτεραιότητα. Δηλαδή αν εγώ που είμαι 45 δεν έχω εμβολιαστεί και θέλω τώρα να πάω να εμβολιαστώ, όχι, τώρα έχει προτεραιότητα ο 60. Και πολύ καλά θα κάνει, αυτό είναι σωστό. Θα ήθελες 25 μέρες ξεκινώντας, αν έλεγες μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, παιδιά, άντε κλείστε το ραντεβού να τελειώνουμε. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα τους έχεις εμβολιάσει όλους, άντε μέχρι τα φώτα. Γιατί το καθυστερείς, γιατί πάει παρακάτω, δεν έχω καταλάβει. Για να μην σου πω για το πόσους κανονικά μπορούσες να εμβολιάζεις. Θυμάστε έναν κύριο εκεί, ένα Γιοργαντά, το έχω ξαναβάλει αυτό στην εκπομπή. Το θυμάστε, θέλετε να το ακούσετε. Κάποτε λέγαμε θα κάνουμε 2,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα. Το θυμάστε αυτό? Για πάρτε μια ιδέα. Το Κοντέρ τι θα γράφει 30 Ιουλίου? Πρέπει να γίνονται περίπου 3 εκατομμύρια, μπορούμε να φτάσουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα. Το μήνα. Έχουμε ήδη 3.100.000, βεβαίως, ναι. Και μπορούμε να φτάνουμε 2.700.000 με 2.800.000 εμβολιασμούς το μήνα. Γραφώς και διαθεσιμότητα εμβολίων υπάρχει, όπως ξέρετε. Μάλιστα. Αλλά ταυτόχρονα και η εμβολιαστική αλυσίδα πραγματικά λειτουργεί πάρα, μάλιστα, πολύ καλά. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους υγειονομικούς που τέτοιες μέρες βρίσκονται στα εμβολιαστικά κέντρα και προσφέρουν τις ποιοτικές υπηρεσίες τους σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Ρε τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Αυτός ήταν ο Γιοργαντάς, υπουργός αναπληρωτής διοικητικής, αυτός εκεί πως τα λένε αυτά. Πρωτομαγιά ήταν που μας πέρασε στο Ναυτιά, που έλεγε μπορούμε να κάνουμε 2,8 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα. Και τώρα έχουμε μισό εκατομμύριο εμβολιασμούς στους 60+, και πρέπει να τους πάμε να τους δώσουμε περιθώριο 15 μέρες. Γιατί βεβαίως δεν έχει και κόσμο στα εμβολιαστικά κέντρα, έχω και γι' αυτό να σας πω. Και έχει φύγει κόσμος από εκεί. Και άρα και να πηγαίναν τώρα όλοι, πάλι θα έχεις πρόβλημα. Διάλειμμα μικρό και έρχομαι. Γιατί η υπόθεση αυτή σηκώνει πολύ κουβέντα ακόμα. Μουσική.

Ακούτε πίσω σελίδες, είναι Τετάρτη και 1η ο Δεκέμβριος, καλό μήνα και πάλι. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, είμαι ο Μάριος Διονέλης και η εκπομπή σήμερα είναι μια, έχει μια απεύθυνση μέσα της προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ζητώντας απεγνωσμένα, αν θέλετε, ζητώντας να με πείσεις, ζητώντας να μας πείσεις ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση το μέτρο αυτό, ότι είναι μια κουβέντα που την κάναμε εξαντλητικά όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε και ότι πραγματικά δεν υπήρχε άλλος τρόπος από το να επιβάλλω πρόστιμο 100 ευρώ σε όποιον ηλικιωμένο άνω των 60 δεν έχει εμβολιαστεί. Ότι από κάτω παίζει το I love to hate you είναι εντελώς τυχαίο, δεν θέλω να το πάρεις προσωπικά, γιατί θέλω πραγματικά να κάνουμε μια συζήτηση πολιτισμένη, ανθρώπινη. Βλέπεις, σήμερα έχω έρθει λιγάκι και εγώ πιο συγκαταβατικός. Άλλες ερωτήσεις τώρα. Δεν μου λες κάτι, αυτό το κατοστάρικο που το βάζεις ως πρόστιμο, είσαι σίγουρος ότι είναι το ίδιο επώδυνο για όλους τους πολίτες, ή πάλι ακόμα και στο, και στο πρόστιμο υπάρχει ταξικό πρόστιμο; Διότι ο ανεμβολίαστος που παίρνει σύνταξη 2.000, υπάρχουν και τέτοιοι, δεν είναι όλοι χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, μπορεί να είναι, αλλά οικονομικού επίπεδου δεν είναι όλοι χαμηλού. Ο ανεμβολίαστος που παίρνει 2.000, το κατοστάρικο, εντάξει, σου λέει, δεν βαριέσαι, εγώ θα κάνω του κεφαλιού μου. Αλλά ο άλλος που παίρνει 4 κατοστάρικα και 5, είναι το 1/4 της σύνταξης που να πάρει ευχή. Άρα λοιπόν, ακόμα και στο πρόστιμο, ακόμα και στην, πώς να σου το πω, στην ξεροκεφαλιά, δεν είμαστε όλοι το ίδιο απέναντι στο κράτος. Δεν ξεκινάμε όλοι από την ίδια βάση. Και αυτό εσύ δεν μπορεί να κάνεις ότι δεν το βλέπεις, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, τι θα κάνεις εσύ, αν ήθελες να βάλεις ένα πρόστιμο, να πηγαίνει ποσοστό επί της φορολογικής δήλωσης και να σου κρατάει ένα από αυτό που να, να τσούζει, δηλαδή αναλόγως, αντιστοίχως με τα εισοδήματα. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να μην μπαίνουμε στη λογική των προστήμων, γιατί από την ώρα που μπήκες να βάλεις δίπλα-δίπλα στη ζυγαριά το εμβόλιο με τα λεφτά, και το έχεις ξανακάνει, την άλλη φορά έδινες λεφτά στους πιτσιρικάδες, θυμάσαι, για να πάνε διακοπές. Και πηγαίνετε, παιδιά, και πάρτε και το ΠΑΣ, και με την πρώτη δόση μόνο δεν υπάρχει θέμα, παρόλο που οι γιατροί φώναζαν ότι δεν αρκεί η μία δόση για να έχεις ανοσία, και πηγαίνανε στη Μύκονο και στη Σαντορίνη και γινόταν χαμός μες το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά εσύ τους έδινες δωράκι, και πάλι συνέδεσες από την ανάποδη τώρα το θέμα του εμβολίου με το θέμα της ανταμοιβής, της χρηματικής ανταμοιβής, και τώρα το συνδέεις με το θέμα της χρηματικής ποινής. Και μόνο που περνάς αυτό το ποταμάκι και κάνεις αυτή τη σύνδεση, έχεις χάσει επικοινωνιακά, ηθικά, πολιτικά, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αλλά εγώ σου λέω πάλι έτσι σε ένα πνεύμα συγκατάβαση σήμερα, με βλέπεις, είμαι, με ακούς, είμαι πιο... άντε και καλά το πήρες, άντε εντάξει, γιατί δεν το παίρνεις αναλογικά; Γιατί κάνεις ότι δεν βλέπεις ότι δεν είναι για όλους το ίδιο βαρύ αυτό το κατοστάρικο; Και γιατί ενώ έχεις μιας ίσης βαρύτητας, δηλαδή και ο πλούσιος αντιεμβολιαστής ή ο πλούσιος ανεμβολίαστος, άσε το αντιεμβολιαστής, για ποιους λόγους κλπ. Έχω παρακάτω άλλη ερώτηση για το για ποιους λόγους. Και ο πλούσιος την ίδια πίεση ασκεί στο σύστημα. Να μην σου πω ότι σε πολλά πράγματα μπορεί να τα πλήρωνα από μόνος του, οπότε να είναι λιγότερη πίεση. Παρ' όλα αυτά, του κάνεις ένα χατηράκι και του λες μόνο 100 ευρώ και καθάρισες και μην εμβολιαστείς. Ενώ στον φτωχό μη εμβολιασμένο ή αντιεμβολιαστή, ψεκασμένο σου λέω, πες τον όπως θέλεις, τον πατάς στο γόνατο, στο λαιμό με το γόνατο. διότι είναι το 1 τέταρτο του χαμηλοσυνταξιού, της σύνταξης του χαμηλοσυνταξιούχου τα 100 ευρώ. Θα μου πεις πότε είχες τέτοιες ανησυχίες για να τις έχεις τώρα στα πρόστιμα και θα έχεις και τα δίκια σου. Ερώτημα τέταρτο, πέμπτο, πού έχω φτάσει. Κρατάτε κι εσείς λίγο λογαριασμό. Μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, οι οποίοι δεν είναι ούτε ψεκασμένοι, ούτε παπαδόπληκτοι, θρησκόληπτοι, ούτε τέλος πάντων, είναι σε μία συνομοταξία ανθρώπων που έχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, τα οποία δεν τους επιτρέπουν ή, για να είμαι πιο ακριβής, οι ίδιοι θεωρούν ή οι ίδιοι φοβούνται ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει παρουσιάσει θρόμβος. Θα σας πω ένα περιστατικό, δεν θα σας πω ονόματα, αλλά ένα περιστατικό που μου ήρθε χθες μπροστά μου, επί τη ευκαιρία της κουβέντας αυτής. Ή έχει ο άλλος, είναι ρε παιδί μου διαβητικός, ή είναι, ξέρω, έχει διάφορα προβλήματα. Οι μεγάλοι άνω των 60 αρχίζουν και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο ο κορονοϊός που να πάρει ευχή. Λοιπόν, βγάλτε έξω τους ψεκασμένους, βγάλτε τους αντιεμβολιαστές, βγάλτε αυτούς που λένε ότι έχει έμβρια. Αυτό και λοιπά το εμβόλιο, βγάλτε αυτούς με τα τσιπάκια, βγάλτε αυτούς και να μείνει από αυτούς τους 520.000 που δεν έχουν εμβολιαστεί. Εγώ σου λέω από τους 520 να είναι 20.000, είναι αρκετός κόσμος, ή 20 σου λέγω, αν και είναι παραπάνω στην ουσία αυτοί που έχουν και κάποιο άλλο πρόβλημα, που χρειάζεται να πάνε σε ένα γιατρό να τους δει όλο το ιστορικό. Το είδα σε μια πρόταση αυτό, για να είμαι ειλικρινής, το είδα, δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς το είπα, αλλά ήταν σε μια επιστολή που έστειλε προσωπική προς τον Μητσοτάκη ο Βαρουφάκης και νομίζω ότι είχε δίκιο. Που να πάνε στο γιατρό τους και να τους πει, ναι παιδί μου, με αυτά εδώ τα προβλήματα που έχεις, με αυτά τα θέματα, με τις εξετάσεις που θέλω να μου φέρεις, με την αγωγή που παίρνεις, σε συνδυασμό και με το ιστορικό σου το ιατρικό, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες κλπ. Ή πρέπει ή δεν πρέπει, και να στο υπογράψει ένας γιατρός. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται, ακούστε μια περίπτωση που είμαι σίγουρος ότι είναι πολλές, διότι εχθές μου λέει μια φίλη, εγώ έχω θρομβώσεις διαπιστωμένα και λοιπά. Πάω στο γιατρό, ο γιατρός μου λέει τόσο καιρό μην το κάνεις. Άκουσα και άλλη μια περίπτωση με θρόμβωση εκεί, άκουσα αυτό, δεν είναι φουλ ρε παιδί μου. Ωραία, της λέω, πάρε ένα χαρτί άμα δικαιούσε εξαίρεση. Α, λέει, χαρτί δεν δίνει. Γιατί δεν δίνει ο γιατρός χαρτί? Λέει, δεν δίνει, δεν σε καλύπτει για να μην κάνεις το εμβόλιο η περίπτωσή μου. Τότε λέμε, πάρε ένα χαρτί που να σου λέει κάντο. Πήγαινε στο Νεοδί, πήγαινε σε ένα νοσοκομείο και πες, έλα εδώ γιατρέ, εσύ στη Βάρδια ή στη κλινική τάδε ή στο τμήμα τάδε, μου υπογράφεις παιδί μου ότι πρέπει να κάνω το εμβόλιο, παρόλο που έχω αυτά και αυτά και αυτά τα θέματα. Όχι, λέει, ούτε σε αυτό σου δίνει χαρτί. Αυτή τώρα θα πληρώσει τα 100 ευρώ, γιατί είναι πάνω από 60. Και βρίσκεται εκεί ανάμεσα στο φόβο τον δικό της και στο φόβο των γιατρών να πάρουν την ευθύνη για το φόβο το δικό της. Και είναι κάπως εκείνο το μετέχμιο μέσα και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς. Αυτό ήταν η πρόταση που σας έλεγα. Που έλεγε, ρε παιδί μου, έχεις κάνει προεγχειρητικό, έναν οργανωσμένο προεγχειρητικό, λέω. Προεμβολιαστικό. Ναι, είναι σαν τον προεγχειρητικό. Αν το θυμάμαι καλά, έτσι ήταν διατυπωμένο. Έναν έλεγχο, μια δομή στα νοσοκομεία, που να μπορεί κάποιος άνθρωπος να πάει και να κάνει αυτές τις ερωτήσεις και να φύγει από εκεί με ένα χαρτί. Ναι, κύριε Διονέλη μου, είστε υποχρεωμένος να το κάνετε αυτό που έχετε. Δεν σας βάζει σε κίνδυνο το εμβόλιο και σας το υπογράφω. Χρίτς, χρίτς και λέγομαι τάδε, γιατρός τάδε, δημοσίου νοσοκομείου. Και μετά να πάρει και αυτός ένα κομμάτι ευθύνης. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι λίγες. Λοιπόν, με αυτούς τους ανθρώπους τι κάνεις τώρα σήμερα? Τους λες, να σου υπογράψω να μην κάνεις δεν δικαιούσε. Να σου υπογράψω ότι πρέπει να κάνεις φοβάμαι, δεν το τολμώ, φάει και ένα πρόστιμο στο κεφάλι άμα δεν το κάνεις. Δηλαδή, ή πάρε την ευθύνη πάνω σου και πήγαινε και κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, ή μην το κάνεις και πληρώνε μου κάθε μήνα 100 ευρώ μέσω της ΑΔΕ για να ενισχύω το δημόσιο σύστημα υγείας, που μάλλον δεν έχει και βάρδιες γιατρών. Τι, δεν πήραμε γιατρούς? Α, πήραμε Ραφάλ και φρεγάτες, ναι, ξέχασα. Που μάλλον δεν έχει και γιατρούς για να το κάνει αυτό. Αυτόν τον οργανωμένο προεμβολιαστικό, ας το πω έτσι, έλεγχο. Αντιστοίχως, όπως κάνεις πριν μπεις σε ένα χειρουργείο, ρε παιδί μου. Είναι μια ιατρική πράξη το εμβόλιο, άλλος φοβάται. Για να μην σου συζητήσω τώρα άλλα πράγματα για το αν πήγες εκεί που είναι οι εστίες των πιο μεγάλων ανθρώπων, εκεί που συγκεντρώνονται πολλοί. Θυμάστε έναν παπά στην Κρήτη, στις Αρχάνες, που έκανε εμβολιαστικό κέντρο την εκκλησία. Πότε την πήρες αυτή την ευκαιρία που σου έδωσε αυτός ο άνθρωπος και να πας να πεις «Ελάτε εδώ ρε παιδιά, ελάτε εδώ ρε παιδιά στην εκκλησία. Ελάτε να δούμε πόσοι άλλοι είναι διατεθειμένοι να το κάνουν αυτό και δηλώστε, δηλώστε στον ιερέα ότι θέλετε να κάνετε. Μιλήστε και μαζί του, αν βρεις 10 φωτισμένους ανθρώπους, ποιος τους είχε πει να δείτε, ο Πέτσας μου φαίνεται, ο Πέτσας είχε πει για τους influencers σε τοπικό επίπεδο, που είναι βεβαίως ο δάσκαλος, ο παπάς του χωριού, αυτή είναι, ο νοματάρχης έχει καταργηθεί. Να βρούμε τους influencers, πότε πήγες να τους βρεις αυτούς και να δεις εκεί που υπάρχει μια εστία ανθρώπων που δυσκολεύονται, διστάζουν, που όπως και να το κάνεις, και το λέω με απόλυτο σεβασμό, είδατε σήμερα είμαι στα πιο συγκαταβατικά μου, που δυστυχώς, αλλά τι να κάνουμε τώρα, εμπιστεύονται περισσότερο τον παπά από τον γιατρό. Πήγες με τα νερά τους, πήγες έστω με αυτόν τον παραλογισμό, γιατί είναι παραλογισμός ξεκάθαρο, αλλά έστω και με αυτόν τον παραλογισμό πήγες, ρε παιδί μου, να πιάσεις τον παπά. Όχι, μην πάει το μυαλό σας στο κακό. Να τον πιάσεις τον παπά με το καλό, να τον βάλει. Έλα εδώ, ρε παιδί μου, πήγαινε εσύ. Κάνε τον influencer τον παπά. Φέρ τους εδώ. Και πες μου μέσα σε 10 μέρες πόσους έχεις και τι να σου πω. Κάνε και μια δωρεά στην εκκλησία, ξέρω εγώ, σαν κράτος μετά. Κάνε, φτιάξε το καμπαναλί. Κάνε, δώσε ένα, αν θέλεις οπωσδήποτε να είναι αγοραία η συναλλαγή. Όποιος παπάς, δηλαδή, δες το λίγο και εμπορικά. Όποιος παπάς φέρει τους περισσότερους εμβολιασμένους, τους περισσότερους για να εμβολιαστούν μέσω του αυτού, να έχει και ένα μπόνους, ξέρω εγώ. Λέω, ιδέες ρίχνω, να σου πω κάτι. Τα έκανες όλα, τα έκανες όλα πριν φτάσεις να λες θα βάλω 100 ευρώ πρόστιμο. Απάντησες στις αγωνίες των ανθρώπων. Πήγες λίγο και με τα νερά τους σε αυτή την, γιατί το μόνο που κάνεις είναι να χαϊδεύεις την εκκλησία, για παράδειγμα, ότι εντάξει μωρέ, σε εσάς δεν θα επιβάλλω. Θυμάστε αυτή η παλινοδία που σας έβαλα τα ηχητικά στο πρώτο μέρος, το θα πάρω, δεν θα πάρω άλλα περιοριστικά μέτρα, δεν θα πάρω άλλη υποχρεωτικότητα, δεν θα εφαρμόσω άλλη υποχρεωτικότητα, γιατί η υποχρεωτικότητα φέρνει μεγαλύτερες αντιδράσεις και μετά από λίγες μέρες λες υποχρεωτικά από εδώ και πέρα. Το έχεις ξανακάνει. Το έχεις ξανακάνει με το θέμα, στις εκκλησίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Μετά βγήκε ο παπάς και είπε εμείς συνιστούμε στους πιστούς να κάνουν rapid. Μετά βγήκες εσύ αφού ζωρίσανε λίγο τα πράγματα και είπες τελικά και στις εκκλησίες rapid για να μπεις μέσα. Μετά βγήκε ο παπάς και είπε ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε το προσωπικό για να κάνει, ούτε μπορούμε να ελέγχουμε ποιος μπαίνει δεν βγαίνει. Και μετά βγήκες και είπες αφού δεν μπορούν να ελέγχουν, τότε εντάξει ρε παιδί μου, ας το κομμάτια να γίνει. Είσαι εσύ ένας πρωθυπουργός με σχέδιο, είσαι ένας άνθρωπος, είσαι μια κυβέρνηση με ένα σχέδιο που έχει α, β, γ, δ, αρχή, μέση, τέλος για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και δεν είμαστε που να πάρει ευχή στην άνοιξη του 2020 που μας είχε πιάσει ο πανικός και από ό,τι φαίνεται τότε με τον πανικό το αντιμετωπίσαμε καλύτερα το πράγμα και εμείς ως πολίτες το παραδέχομαι. Θυμάστε εκείνες τις απόκριες που φωνάζαμε χάσαμε τα καρναβάλια του 2020, τα θυμάστε αυτά? Και μετά μπήκαμε στα lockdown, αλλά τέλος πάντων το κρατήσαμε το πράγμα. Και με σένα οδηγώ και μπροστά, εγώ θα τα λέω ναι, οκ. Okay. Τότε μου έβαζε στη μαρέβα να μας πει να βγούμε να χειροκροτήσουμε μετά τους γιατρούς στα μπαλκόνια. Και μετά από 2-3 μήνες τους έδερνε στον Ευαγγελισμό, γιατί κάνανε και διαδήλωση. Άκου να δεις, θα θέλουν να κάνουν και διαδήλωση. Και μετά από λίγο καιρό τους έβαλε σε αναστολή. Και καλά, εγώ σου λέω ότι τους έκανες και αν θυμάσαι και τότε πάλι το μέρος σου είχα πάρει. Μπαγάσα. Πάλι το μέρος σου είχα πάρει. Γιατί και τότε έλεγα και διαφωνούσαν οι γιατροί μαζί μου ότι ρε παιδί μου δεν μπορεί να είσαι στο νοσοκομείο και να σαν εμβολίες να δουλεύεις εκεί. Και μου λέγανε οι γιατροί τότε και τους έδωσα ως ένα βαθμό το λόγο. Όχι ως ένα βαθμό, έκανα και μια εκπομπή ειδικά για αυτό που λέω για κάτσε να ακούσουμε και ο γιατρός δεν έχει δικαίωμα να φοβάται το εμβόλιο. Και παρόλα αυτά, τους έβγαλες αναστολή, 4.500 ανθρώπους. Και δεν πήρες το αντίστοιχο προσωπικό για να καλύψεις τις δομές αυτές. Και σήμερα λέει φεύγει, έχουν ελλείψεις στα εμβολιαστικά κέντρα. Εκεί ακριβώς που θέλεις τώρα τον κόσμο να είναι για να εμβολιάζει όσους πάνε, και μακάρι να φτάσανε να πηγαίνανε, πόσο είναι ο Γιωργαντάς, 2.800.000 το μήνα θα μπορούσαμε να εμβολιάζουμε σε αυτή τη χώρα. Ο Γιωργαντάς τα παιδιά, δεν τα παγώ, σας το έβαλα να το ακούσετε. Και τώρα λέει έρχονται ειδήσεις, μου στέλνει ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα, που μου είχε ξαναπεί για τα εμβολιαστικά κέντρα και το τι γίνεται εκεί πέρα. Επιστολή λέει της Ένωσης Γενικών Οικογενειακών Γιατρών Κέρκυρας στον διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, ανεπαρκής η στελέχωση του εμβολιαστικού κέντρου. Μήπως γι' αυτό τους πας μέχρι 15 Γενάρη και δεν είναι το θέμα της Εκκλησίας, επειδή δεν έχεις κόσμο στα εμβολιαστικά κέντρα? Και γιατί δεν έχεις κόσμο στα εμβολιαστικά κέντρα? Και ποιο σχέδιο? Δηλαδή, είμαι παράξενος που ρωτώ. Δηλαδή θεωρείς ότι αυτά δεν τα ρωτάει ο κόσμος, αλλά λέει τι να κάνουμε τώρα, και είναι η πανδημία ανεμβολίαστων, και νομίζεις ότι θα κρύβεσαι για πολύ καιρό ακόμα πίσω από το να ο κακός αυτός εκεί που δεν εμβολιάζεται, αυτός στέει για όλα που δεν εμβολιάζεται. Εσύ φταίς καθόλου? Φταίει και αυτός, αλλά εσύ φταίς καθόλου? Ή μπα. Εξάλλου δεν είναι και εκεί κανείς να σε ρωτήσει. Μια φορά βρέθηκε μια δημοσιογράφος να κάνει μια δύσκολη ερώτηση και την πετροβολήσαμε, ρε, εσείς, της πετάξαμε πέτρες και έφυγε και πήγε στην πατρίδα της πίσω. Καταλάβατε γιατί χώρα μιλάμε? Ερωτήσεις. Ξέρεις πόσες θα είχα? Χιλιάδες. Δεν φτάνει η εκπομπή. Να ρωτάω συνέχεια γιατρούς, νοσοκόμες, νοσηλευτικό προσωπικό στο κέντρο υγείας της Κέρκυρας και σε όλα τα άλλα κέντρα υγείας για να κάνουν εμβόλια ή φρεγάτες και ραφάλ. Τα ρώτησα και από κοντά όταν ήρθες στο Αρκαλοχώρι και θύμωσες. Με στραβοκοίταξες. Ερωτήσεις. Ερωτήσεις που να πάρει ευχή. Έχουμε σταματήσει ακόμα και να ρωτάμε σε αυτή τη χώρα. Και φτάνεις να σου βγάλει μια ρετσεβούτα, ας πούμε, και να σου πει 100 ευρώ το πρόστιμο και να έχεις από κάτω να χειροκροτάει όλο το σύστημα το πετσοταϊσμένο. Χειροκροτάει σήμερα το σύστημα, να ο μεγάλος ηγέτης. Και μετά σου έρχονται και οι ειδήσεις ότι και στην Ευρώπη αρχίζει υποχρεωτικότητα. Ναι, μόνο που στην Ευρώπη, αν θέλεις να συγκριθείς, έχει πολύ λιγότερο, πολύ χαμηλότερο ρυθμό αύξηση των θανάτων σε σχέση με αυτό που έχεις εσύ. Και πάνω από ότι και με την Ευρώπη πάλι, σε σχέση με την Ευρώπη πάλι χάλια τα έχεις πάει. Tu sais quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Το lockdown είναι απαραίτητο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατρός δεν είμαι. Αλλά εδώ που φτάνουν τα πράγματα και επειδή βλέπεις ότι σιγά σιγά, δείτε το λίγο όσοι έχετε ειδικά παιδιά στα σχολεία, δείτε το λιγάκι πόσο έρχεται, πόσο περικυκλώνει. Τη μία είναι στο διπλανό τμήμα, το άλλο το αυτό είναι στο δικό σου το τμήμα, αλλά δεν είναι τόσα ώστε να κλείσει το τμήμα, γιατί θέλει και 50-1. Άντε rapid σήμερα όλοι. Και αφού είναι νηπιαγωγείο, μετά όλοι self-test κάθε μέρα, γιατί εκεί δεν έχει μπροστινό, πισινό κλπ. Στο δημοτικό είναι το γελίο του γελίου. Να κάνει ο πισινός και ο μπροστινός και λοιπά. Ο σταυρός λέει εκεί που είναι το παιδί το άρρωστο. Και σου έρχεται. Και μετά ξεαρρωσταίνει το ένα και έρχεται πίσω και αρρωσταίνει άλλο. Άντε ξανά rapid τα υπόλοιπα. Μέχρι να είναι το δικό σου. Το lockdown είναι πλέον τόσο απαραίτητο όσο και δυσάρεστο. Τα παίρνω τα μηνύματά σας που μου λέτε μη λες για lockdown. Να σας πω κάτι. Αυτός που δεν λέει για lockdown αυτή τη στιγμή είναι η αντιπολίτευση που θα έπρεπε να το λέει. Είδα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει θα φτάσουμε τελικά στο καταστροφικό lockdown. Καταστροφικό είναι, ναι, χρειάζεται ή όχι? Και διαβάζω και τις άλλες ανακοινώσεις που σας έλεγα, και του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ, του Βαρουφάκη και του ΚΙΝΑΛ. Κανείς δεν λέει ότι χρειάζεται το lockdown. Γιατί δεν έχετε το θάρρος να το πείτε αυτή τη στιγμή? Γιατί δεν έχετε το θάρρος? Όταν θα φτάσουμε εκεί, ναι, πάλι ο Μητσοτάκης θα το χρεωθεί. Και καλώς θα το χρεωθεί ο Μητσοτάκης, γιατί και το lockdown αποτυχία θα είναι. Θα δείξει ότι τα πήγες χάλια. Χρειάζεται για να σώσεις ζωές. Ακόμα και αν παραμερίσουμε λίγο, κύριοι της αντιπολίτευσης, ακόμα και αν παραμερίσουμε λίγο την κριτική και την ευκαιρία, είπε χθες ο Μητσοτάκης, ίσως κάποιοι χερέκακα μιλούν για lockdown περιμένοντας να γίνει για να κατηγορήσουν την κυβέρνηση. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να έχουμε πιο πολύ θάρρος και στην αντιπολίτευση. Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται? Βγες να το πεις στον κόσμο. Ακόμα και αν το μηντιακό σύστημα σου επιτεθεί να σε κατασπαράξει, τουλάχιστον να έχεις πει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δυστυχώς, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Έχεις φτάσει τους 18.000 νεκρούς, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα είναι μέσα στον τελευταίο χρόνο. Πέρυσι τέτοιο καιρό, το ξαναλέω, πέρυσι τέτοιο καιρό, το Νοέμβριο, όταν μπαίναμε στο άλλο lockdown, είχαμε 800.000 θανάτους συνολικά και τώρα έχεις 18.000. 18.000 ενώ πέρυσι είχες 1.000, το καταλαβαίνεις? ...72.000 είναι, Χρήστο, τα παιδιά. Με ρωτάει, μου λέει, δεν άκουσα το νούμερο ακριβώς πως θα είπες. 72.000 παιδιά έχουν κολλήσει κορονοϊό από τις 13 Σεπτεμβρίου που άνοιξαν τα σχολεία. Και το νούμερο δεν είναι σταδιακά μέσα από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα. Ήταν λίγο το Σεπτέμβρη, άντε λίγο παραπάνω, και ήταν δραματικά μεγαλύτερο το Νοέμβριο. Και ακόμα κάνει καλό καιρό. Α, τώρα αρχίζει και χαλάει λίγο. Είδατε τι γίνεται. Το Δεκέμβρη θα κλάψουνε μανούλες. Τι να λέμε τώρα? Διότι τα πράγματα ζορίζουν. Δεν θα έχεις και κλειστά παράθυρα, θα κάνει κρύο, θα είμαστε και όλοι μέσα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος δρόμος. Δυστυχώς. Φίλος ο Δημήτρης που σας έλεγα χθες ότι τσαντίζεται όποτε λέω για το Πασόκ, που χθες έκανα σχεδόν ολόκληρη εκπομπή για το debate, μου γράφει, τι κατάλαβες τώρα που συνεισέφερες τα μέγιστα στη διαφήμιση της Μπόχας? Καταρχάς, πώς εκφράζεσαι έτσι? Οι άλλοι εδώ ετοιμάζονται να αναγεννήσουν τη δημοκρατική παράταξη, τη σοσιαλδημοκρατία, το αυτό και εσύ λες Μπόχα? Δηλαδή, και αυτή είναι η μόνη αναφορά στο Πασόκ για σήμερα, εντάξει, είμαστε ok, Δημήτρη, πάλι φίλοι, εντάξει. Μου γράφει ο Χρήστος για τα θέματα της στατιστικής που έλεγα και χθες, αυτό το πώς ακριβώς το παίζει το παιχνίδι αυτό της στατιστικής η κυρία Κεραμέως, ότι είναι πολύ λίγα τα τμήματα που έχουν κλείσει, γιατί για να κλείσει πρέπει να αρρωστήσουν τα μισά συν ένα παιδιά. Προφανώς είναι λίγα, αλλά στον αριθμό τον συνολικό σας είπε είναι 72.000. Η αλητεία, μου λέει, κατά τη γνώμη μου βρίσκεται αλλού, το ότι εδώ και 2 χρόνια δεν έχουμε σοβαρή επιδημιολογική παρατήρηση και καταγραφή, οπλίζει με θράσος την Κεραμέως ώστε να λέει ό,τι θέλει. Αλλά να μην λέει πόσοι από αυτούς τους 4.000 περίπου που πέθαναν το τελευταίο μόνο τρίμηνο, που συμπίπτει με το άνοιγμα των σχολείων, είχαν κολλήσει από μαθητές. Μπορείς να έχεις ένα τέτοιο στοιχείο? Επιτρέπει στο alter ego της Κεραμέως την εκκλησία να λέει και να κάνει ό,τι θέλει, ενώ έχουν πάρει και συνεχίζουν να παίρνουν κόσμο στο λαιμό τους? Και πόσα παιδιά είναι αυτά που έφεραν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον τον ιό, κόλλησαν άλλους και τελικά πέθαναν ή από το σχολείο ή από την εκκλησία? Χρήστο, άμα είχαμε επιδημιολογική παρατήρηση να τα προσέχουμε όλα αυτά και να τα παρατηρούμε, μάλλον θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Επειδή δεν τα έχεις όλα αυτά, 100 ευρώ πρόστιμο όποιος δεν εμβολιαστεί και είναι πάνω από τα 60. Εντάξει? Αυτά για σήμερα. Σας χαιρετώ. Μονοθεματική βγήκε η εκπομπή, νομίζω. Τουλάχιστον να ρωτάμε. Το τελευταίο όπλο που έχουμε